Sound programı sizlerle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Dünya bir imtihan dünyası olduğu için her şey öyle huzur verecek, neşe verecek, insanı memnun edecek şekilde cereyan etmiyor dostlar. İnsanı üzen, memnun etmeyen, rahatsız eden olaylar da cereyan ediyor hayatımıza. Aslında dünya hayatının dengesi de böyle değil mi? Hem memnun eden, hem mahzun eden şeylerle birlikte yaşanacak bir dünya, bir ömür. Dünyada hem cennetlik insan yaşayacak, hem de cehennemlik insan yaşayacak. Çünkü ikisinin de müşterisi ahiret bekliyor. Cennet de bekliyor, cehennem de bekliyor. Dünyada cennetlik, hayat bizi memnun ederken dosar, sevindirirken, huzur verirken, cehennemlik hayatta bize üzüntü veriyor. Bizim cehennem tarafımızı cehennemi taraflarımızla hatırlatmasından rahatsızlıklar da duyuyoruz. Çünkü bir mümin için sevilen bir şey değildir. Ancak Müslüman olduğunu iddia edip Allah'ın emirlerine karşı gelenler için hazırlanmış bir sıkıntı yeridir cehennem. Evet, velhasıl bu imtihan dünyasında hem cennetlik olaylar hem cehennemlik olaylar yaşanacaktır. Allah'ın takdiridir bu çünkü. Mühim olan bizim cennetlikler arasında bulunmamız, cennetlik amel işlememiz, cennetlik tutum ve tavrın içinde olmamız gerekir dostlar. Cehennemlik hallerden uzak kalmamız, cehenneme götürecek tutum ve hareketlerden ve hallerden de kaçınmamız gerekir. Çünkü çok keskin bir hesap beklemektedir bizleri, müminleri, insanoğlunu. Her an ölüme bir adım daha yanaşan insanoğlumu müthiş bir hesap beklemekte. Belki kaleye almadığımız, belki ne olacağını bilmediğimiz halde hazırlanmaktan geri durduğumuz bir hesap bekliyor. Allahu Ekber. İnsanoğlu düşünmese, ya Rabbi öyle bir şekilde huzuruna geliyorum ki acaba benim halim ne ola? Düşününce bazen insan tüyleri diken diken oluyor. Ama bazıları içinde iman akidesi olmayan insanlar, içinde Allahu Teala'nın korkusu olmayan insanlar için, onların hayalinde de belki, teşbihte hata olmasın, bando mızıkayla, kırmızı halılarla mı bekliyorlar bizi? Hayır. Öyle bir şekilde bekliyorlar ki onları, Allahu Teala'ya iman etmeyen, onu sevmeyen, dinini hayatına geçirmeyen, Habibini sevmeyen, ve İslam davasına harp açanları öyle bir şekilde bekliyorlar ki. Elhamdülillah. Ama dua ediyoruz. Ya Rabbi, onları da hidayete ihsan eyle. Ya Rabbi, Hristiyan olanları da, Yahudileri de, dinimizi, İslamiyet'i bilmeyen insanları, bilip de uzak duran insanları da İslamiyet'e yönelt diye dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Çünkü biz istiyoruz ki bütün insanlar, bütün mümin olmaya gayret gösteren ve müminlikten uzak duran insanlar dahi aynı İslam çerçevesi altında La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen sancağın altında toplanalım. O sancağı tutan kainatın efendisi, iki cihanın sultanı olsun. İşte böyle düşünüyoruz. Biz böyle hayal ediyoruz. Biz güzelleri düşünmeye gayret gösteriyoruz. Niyet hayır, akıbet hayır. Tabii ki bu düşüncelerin karşısında olan insanlar da var. Tamamen ters gören, sadece ve sadece nefsi doğrultusunda her şeyi gören, sadece nefsinin istekleriyle hayal eden ve harekete geçiren şeytanın orduları da var. Ordularını kendilerine Rab ilan edenler de var. Onlara da dua ediyoruz. Ya Rabbi, onları da affeyle. Onları da aynı sancağın altında topla diye. Çünkü ben Resulullah'ın ümmetiyim. Ben kainatın efendisinin ümmetiyim. Ben beddua etmek için gelmedim ki. Benim peygamberim beddua etmedi. Ettiği yerler de oldu nadiren ama çok büyük mahiyetler vardı onun arkasında. Onun için onlara dua ediyoruz. Ya Rabbi, onları da İslam'a yönelt diye. Ben bu kadar temiz düşüncelerle insanlara dua ederken müminlerin bir çatı altında La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek bir sancağın altında toplanmasını Allah-u Teala'dan temenni ederken benim bu temennimin dışında olan ve benim bu temennime farklı pencerelerle bakan insanlar olursa derim ki Ya Rabbi, hidayet eyle. Eğer onlar hidayet olmayacaklarsa, eğer Ya Rabbi onların kalplerini mühürlediysen sana havale ediyoruz Ya Rabbi. Emrine şükürler olsun. Evet, ne yazık ki günümüzde dostlar, felaketlerin en büyüğü imansızlıktır dostlar. İmansızlık. İmansız yaşamak, bir ömrü imansız tüketmek ve ahirete imansız gitmek musibetlerin en kötüsüdür. Her insan dünyada felakete, musibete, belaya maruz kalabilir dostlar. Hastalanabilir, fakir düşebilir, iflas edebilir. Yani aklınıza gelen bela ve musibetlerin hepsi insanoğlunun başına gelebilir dostlar. Fakat bunların hiçbiri İmansızlık musibeti gibi büyük ve dehşetli değildir. O maruz kalınan musibetlerin, belaların, felaketlerin hepsinin altında sabrettiğiniz takdirde bir rahmet, bir huzur, bir saadet vardır. Emrine şükürler olsun Ya Rabbi. Hastalık gelmişse sabredersiniz. Yaradanım sıhhat verir inşallah. Sonu huzurdur tabii ki. Ekonomik durumunuz iflasa gitmiş olabilir. Sabredersiniz. Yaradanım günün birinde düzeltir inşallah. Yine bir düzlüğe çıkabilirsiniz. Sonra yine bir ümit vardır. Başka türlü musibetlere, belalara maruz kalmışsınızdır. Hiç üzülmeyin. Elbette inşallah günün birinde geçecektir. Ya da sabrınızın sonu size bir saadet getirecektir dostlar. Sabır zaten. Benim dinim sabrı tavsiye ediyor. Sabrediyorum. Beni bekleyen bir gün var. Yaradanım beni bekliyor. Kainatın efendisi beni bekliyor. Ashab beni bekliyor. Onun ümmeti diye, hani kendisinden asırlar sonra gelecek olan diye müjdelenen var ya, onlar beni görmediler diye buyurduğu kainatın efendisi, o ümmet olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum elhamdülillah. Ne kadar sıkıntıda da olsam, ne kadar üzüntülü de olsam, ne kadar cineğim de yansa, kalbim de sıkışsa, içimde bir umut var. Ben onun ümmetiyim. Demek ki Allah-u Teala elhamdülillah bizi seviyor ki onun ümmeti kılabilmiş. Yine aynı duyguları taşıyorum. Yine seviniyorum elhamdülillah. Emrine şükürler olsun ya Rabbi diyorum. Ben onu anabiliyorum. Ben kainatın efendisini sevebiliyorum. Ben Allah'ın Resulü için gözyaşı dökebiliyorum. Allah-u Teala'nın rahmetine şükür olarak ağlayabiliyorum. İslamiyet'i anlayabildiğim kadar yaşamaya gayret gösteriyorum. Demek ki onlardan üstünüm elhamdülillah. Yani iman etmeyenlerden, imansızlardan üstünüm. Çünkü Allah-u Teala rahmetinin tecellisi olarak beni mümin olarak yaratmış. Bütün insanoğlunu. Ama bunu idrak edebilenler bunu kazanıyor. Allah-u Teala'nın lütfine mazhar olanlar. Şu saatte bu mikrofonun ulaştığı yerdeki insanlar, dinleyen insanlar, o duyguları kalbinde tatabiliyor ilerse veyahut da bu program veya İslami programlar, dini programlar dinleyebiliyor iseler, bu duygu onlara da verebilmiş. Ya da namaz kılan kardeşlerimiz, bir şeyi, bir hayrı Allah için yapabilen insanlar, bunların hepsi şanslı insanlar, Allah-u Teala'yı zikreden insanlar, şanslı insanlar. Kainatın efendisi için ağlayan, onun sünnetlerini hayatına geçirebilen insanlar, vallahi şanslı insanlar, Allah-u Teala'nın sevdiği insanlar. Mahiyetin içine baktığım zaman hemen karşına geliyor. Elhamdülillah, sevmiş ki sevmeyi vermiş. Sevmeseydi sevmeyi verir miydi? Elhamdülillah ya Rabbi. Demek ki bizi bekleyen güne yaklaşırken mutlu olmam gerekiyor. Evet, akıbetimin ne olacağını bilmiyorum. Huzur-u ilahide beni nelerin beklediğini bilmiyorum ama vallahi bildiğim tek şey var. Allah-u Teala bizi seviyor inşallah. Resulullah bizi seviyor inşallah. O sevgi zaten götürecek bizi oraya. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Evet. Yalnız işte dedik ya, imansızlığa, inansızlığa gelince dostlar, bunun sonunda ne saadet var, ne de huzur var, ne selamet var. İmansızlık başlı başına dostlar, felaketlerin, musibetlerin en büyüğü. Yaşanırken musibettir, yaşandıktan sonra da ahirette de musibettir onlar. Hep sıkıntı. Aslında geceyle gündüz gibi net bir şekilde, ama Allah-u Teala verirse oluyor. İşte onun için diyorum ya, şanslı bir ümmetiz diye. Ama onlar için de acıyoruz. Cennetle müjdelenmedik ama kalbimde hani haf ve rica, korkuyla ümit var ya, o ümidi taşıyorum elhamdülillah. Diyorum ki hatalarım var, günahlarım var ama ya Rabbi, sana alenen isyan etmemişim. Seni Allah için, ya Rabbi, ismin için seviyorum. Bana sevgini, kendini tanıttığın kadar seviyorum. Habibini de seviyorum. Hayatıma bazı şeyleri geçirmeye gayret gösteriyorum. Ama az ama çok, anlayabildiğim kadar. İşte ya Rabbi, sermayem bu. Ben bunlarla senin huzuruna geleceğim. Ama hani ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, ana inni abdi zannibi, ben kulumun zannı üzereyim. Anladığım kadar, bildiğim kadar. Ben hayatımda nasıl hayal ediyorum kainatın efendisini, nasıl hayal ediyorum Rabbimi, affedecek inşallah, inşallah. Ve diyorum ki ya Rabbi, şu fani dünyanın içerisinde, şu İslam'ın boğazına takılmak istenen ateşli halkanın içerisinde bu kadar yapabiliyorum. Sen bana fazlasını yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi, anlayabilmeyi idrak eyle. Ve ya Rabbi, senin huzuruna gelirken başım yerde değil de başım yukarıda gelmeyi nasip eyle. Böyle dua ediyorum Yaradanıma. Ve inşallah umudumu kesmedim. Ve onlar için de dua ediyorum. Ya Rabbi, onları da affeyle. Şu anda ne yapabiliyorum? Sadece tebliğ. O zaman tebliğinin cihetini de siz de inşallah aynı dilekle, aynı muhabbetle sevdiğiniz kardeşlerinize bunları tebliğ edin. Ümidilerini hiçbir zaman kesmesinler. Allah mı diyorsun? Yaradanımı seviyor musun? Elhamdülillah. Peygamberimi seviyor musun? Elhamdülillah. O zaman korkma. Allah seninle beraber. Namazını kılamıyor musun dostum? Gayret göster. Sıkıntılı günler bekliyor bizleri. Ne olur sen de namazını kıl. Çünkü akıbetimizin ne olacağını bilemiyoruz. Harama mı düşmüşün? Tövbe istiğfar et. Yaradanım inşallah affeder. Sabır tavsiye et. İnşallah belki düzelir. Tatlı dille güleltin. Güler yüzle yüzelin onlara. Ulaşmaya çalışın. Çünkü Yaradanımız bizi cehenneminde yakmak için yaratmadı dostlar. Bizler şanslı insanlarız. Ne kadar mı şanslı? Seni böyle bir zamanda dünyaya getirten ve böyle bir zamanda yaşamanı emreden Allahu Teala her şeye kadirdir. Onun için içinde bulunduğumuz anı yaşamaya gayret gösterelim. Tatlı dille güler yüze. Hepimizin başında sıkıntılar var. Hepimizin imtihanı katmer katmer. Ama bildiğimiz tek şey var. Allahu Teala sevgisini koymuş kalbimize. Onun için diyorum ki şanslıyız. Emrine şükür ya Rabbi. Beterin beteri var dostlar. Onun için o sancağın altında toplanmaya gayret gösterelim. Uzanabildiğimiz insanlara uzanalım. İnşallah biz kaç kişi uzanmaya gayret gösterirsek Allah Resulüne o kadar yaklaşırız. Ve Allah'ın Resulü de seni elinden tutup da huzur-i ilahide Yaradanına götürdüğü zaman o mutluluğu o zaman anlayacaksın. Hayal ediyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum ama bir hayalin içerisindeyim. Hayalimi süslüyorum çünkü ümitliyim. Ümit varım. İnşallah diyorum ya Rabbi. Sen bizlere o sıkıntıları gösterme. Biz onları kaldıramayız ya Rabbi. Ama kırık kalple geliyoruz huzuruna. İçinde bulunduğumuz anda, bulunduğumuz dönemde seni anlayamayan insanlar var ya Rabbi. Seni bilmeyen insanlar var ya Rabbi. Kainatın efendisinin Taif'te dediği gibi bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı diyen kainatın efendisinin dediği gibi diyoruz ya Rabbi. Bilmiyorlar seni. Bilseler yapmazlar ya Rabbi. İnşallah Allah'ım kainatın efendisinin hatırına onlara da hidayet ihsan eyle. Onlar da anlamayı ve hayatlarına geçirmeye nasip eyle onlara da. Ama sen o kalpleri mühürlemişsen emrin bakidir ya Rabbi. Kahrın da hoş, lütfun da hoş ya Rabbi. Dua edelim dostlar. Bir ömür yaşıyor insanlar. Allah'ın verdiği eli, gözü, beyni, mideyi kullanıyorlar. Allah'ın verdiği nimetleri yiyorlar. Allah'ın verdiği vücudu, sıhhati kullanıyorlar. Ve ama ya Rabbi, işte onda sıkıntımız. Bunu vereni tanımıyorlar. Ve verene karşı bir memnuniyet duygusu taşımıyor insanoğlu. Ben bunları böyle kullanıyorum. Bunları verene bir teşekkür edeyim diye bir nefis muhasebesine girmiyor. Bunları vereni inkar ediyorlar. Bu gözü, eli, ayağı veren yoktur. Bu ağaçlarda bu nimetleri yaratan, işte bir sürü şeyleri, şu üzümleri bile salkımlara takan sadece doğadır deyip inkar ediyorlar. Ve ben bunları düşünüyorum. Kendi nefsime korkuyorum. Ama bildiğim tek şey var. Allahu Teala hala rahmet tecellisiyle bakıyor. Şu önümüze gelen yemekler, yiyecekler, çocuklarımız, çevremiz, insanoğlu, çevremizdeki insanlar. Bunları görüyorsun ve ondan sonra düşünüyorsun. Allahu Teala hala rahmetiyle seni besliyor. Rahmetiyle sana bir yuva nasip etmiş. Rahmetiyle evlatlar vermiş, çiçekler vermiş. Çiçek gibi yavrular vermiş. Sağlık vermiş birçoğunuza. Birçoğunuzun cebine para vermiş. Bunların içerisinde Allahu Teala'yı sen bulamıyorsan bunlar olmayınca daha zor bulursun. Dua edelim dostlar. Çünkü Allahu Teala'nın azabı çok çetindir. Bizlerin akıbetinin ne olacağını bilemiyoruz ama çok şiddetli bir güne yaklaşırken insanoğlu daha dikkatli davranması gerekiyor. İşte bunun içinde burada toplumun fertlerine büyük görevler düşüyor. Hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu mikrofonlar gider, bu mikrofonlar susar ama binlerce kitap var. Milyonlarca kitap var, dava için yazılmış. O zaman bu mikrofonun arkasından konuşan insan değil de sizler birer mikrofon olacaksınız. Ve binlerce insanlara ulaşıp aynı davanın tebliğini yine yapacaksınız. Yapmazsanız hesabı var bunun. Onu da mı beceremedin? O zaman en yakınına başla. O kitaplar da mı ortadan kalktı? Kur'an-ı Azimüşşan var. Onu hayatına geçir her şeyin başında. Zaten o da gittikten sonra ortada bir şey kalmaz. O zaman da zaten artık gayya çukurlarından çukur beğen. Ama elhamdülillah dostlar, şuurlu insanlarız. Bizleri neler beklediğini bildiğimiz için hiçbir sıkıntı, hiçbir caydırma mümin insanları davasından döndüremez. Fitne çıkartmamak zorundayız. Dikkatli olmak zorundayız. Bütün kardeşlerimize dua edelim. Dinimizi öğrenelim. Çünkü bizim dinimiz her şeyin en güzelini anlatıyor. En güzelini tebliğ ediyor. Benim dinim diyor ki zina işleme, fuhuş yapma, kimsenin karısına, kızına, ırzına davranma. Benim dinim diyor ki haram yapma. Benim dinim diyor ki kasayı çalma, para çalma, hırsızlık yapma. Benim dinim diyor ki kimsenin malını gasp etme. Benim dinim diyor ki insanlara güzel davran. Benim dinim diyor ki hayır yap. Allah için bütün fakirleri imkanın yettiğince doyur, yedir, içir. Herkese iyi davran. Hiçbir kimseyi öldürme. Hakaret etme, kimseyi üzme. Eğer buysa yanlış, o zaman söylensin. Eğer bunların tersi düşünülüyor da bunları bize doğru olarak karşımıza çıkartıyorlarsa hata bizim değil, onlarındır. Dua işte burada isteniyor dostlar. Allah-u Teala davamıza sadık kılsın inşallah bizi. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Evet. Sıkıntılı bir hayatın, böyle hayatın sonunda ne olur dostlar? Böyle insanın yerle gök arası da olsa, yani altını olsa, arası kadar da olsa, o altını da sağa sola harcasa dostlar, şuna buna verse, zerre kadar ona ahirete faydası olmaz. Allah için vermediği sürece. İmansız insanın, yaratanı inkar eden insanın, elini, gözünü, kulağını, ona vereni inkar eden insanın yeryüzü dolusu altın olsa neye yarar ki? Yeryüzü dolusu kadar parası olsa neye yarar ki? Ahirete onun için bir fayda olmaz ki. Çünkü o yardımları Allah adına vermediği sürece, inkar ettiği sürece hiçbir faydası vermez. O insana faydası olmaz. Allah'ı devreden çıkardı, nefsi, şeytanı adına, kendi duygusu ve düşüncesi adına karar verdi ve nefsini put edindi, bitti. Hiçbir faydası yok Allah için yapmadığı sürece. Ama bizim bir avantajımız var. Yani bütün Müslüman kardeşlerimizin, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bütün kardeşlerimizin, biz verebiliyorsak çok cüzi bile Allah rızası için bir hayır yaptığımızda, Allah'ın rızasını kazanmak için çok cüzi bir yardım da yaptığımızda onların yaptığı trilyonların üstüne çıkar. Çünkü ben Allah için veriyorum. İşte mahiyet burada. İmanın lezzeti burada. Allah-u Teala'ya kul olabilmenin lezzeti burada. Ben Allah için yapıyorum. Beni Yaradan'ın rızası için yapıyorum. Bunu düşünmek zorundasın. Tabi olduğun şeylerin hükümlerini yerine getirmeye gayret göster ve Yaradan'ıma bırak gerisini. Ya Rabbi bu kadar yapabildim. Bu sıkıntının içerisinde, bu hallerin içerisinde bu kadar yapabildim. Elhamdülillah ya Rabbi. Amenna sadakna. İnanmışım çünkü. İnanmışlık öyle bir boyutta olmalı ki dostlar. Dininin samimiyetinde bir Sümeyye gibi olmalısın. Mızrakların altında mızraklanan bir Sümeyye gibi. Ya Bilal-i Habeş ehad dediğinde niçin dedi? Allah birdir. Bitti. O kadar inanmış, o kadar samimi. Hiçbir şey onu döndüremedi. O cahiliyenin döneminde insanlar birçok sıkıntıları yaşarken, birçok sıkıntıların içerisindeyken, yiyecek bir lokma ekmeği bile bulamayan insanlar Allah-u Teala'nın dinine öyle inanmışlardı ki kainatın efendisinin emretmesiyle savaşa bir anda yağmur gibi gittiler. Hepsi şehit olmak için gitti. Hepsi şehit olmak için dua ettiler. Sahabi birbirine dua ediyordu. Benim için dua et. Allah için şehit olmak istiyorum. Ben bir mızrak yemek istiyorum. Ben boğazımdan oklanmak istiyorum. Ben Allah için şehit olmak istiyorum diye. Neydi onları tutan tek şey? Allah-u Teala'ya olan muhabbetleri, samimiyetleri. Ama şimdi sen şu anda rahatsın. Hem de çok rahatsın. Sadece yapman gereken tek şey, önüne getirip hazır olarak sunulmuş olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı, dinimin kelamullahını insanlarla paylaşmak, hayatına geçirmek. O hep güzellikleri anlatan kutsal kitap. Elhamdülillah ya Rabbi. Bakmanın bile mükafatı, sevabı olacağı, seyretmede bile insanlara mükafat verilecek olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı ayetleriyle sindire sindire hayatına geçiren bir insanoğlunun alabileceği dereceyi düşünebiliyor musunuz dostlar? Hayatına geçirebilen. Hep güzel şeylerde. Kainatın efendisine hep sıkıntılı şeyler verdiler. Hep üzdüler çoğu yerlerde onları. Birçok harplere katıldı. Birçok sıkıntılar gördü. Ama sabretti peygamberim benim. İki cihanın sultanı, alemlerin efendisi sabretti. Mükafatı Allah'tan bekledi. İşte benim peygamberim böyle yaptı. O zaman aynı şekilde sabredelim, dua edelim. İslamiyet'i insanlara güzel anlatalım, örneklerle yaşayalım ve yaşatalım. Ama İslamiyet'te öyle sıkıntılar var ki, her elinde tesbih gördüğümüz adam, her elinde gümüş yüzük gördüğümüz adam, her gördüğün sakallıyı hacı hoca bildik, alim bildik, zat bildik, sonra onların söyledikleriyle, İslamiyet'i tam akideleriyle hayatına geçirmekten uzak olan birçok insanlar da bunların içerisindeydi ve onlardan fetva alıp İslam'ı yaşamaya başladık ve ondan sonra da fırtınalı bir denizin üzerine konmuş bir çöp parçası gibi fırlatıp fırlatıp bizi karaya attı. Ne oldu? Kurudun gittin, toprak oldun. İşte kaynağından öğren, hayatına geçir ve insanlara güzel ahlakınla örnek ol. Elhamdülillah ya Rabbi. Şükrediyoruz. Binlerce defa şükürler olsun. Niçin mi? Şükredebilmeyi hala Allah-u Teala nasip ediyor da onun için. Ne kadar da hatam olsa, ne kadar da günah ve gayya çukurları içerisinde olsam da, ne kadar sıkıntıların içerisinde olsam da, bildiğim tek şey var. Allah gafurur rahimdir, bağışlayandır ve affedecek inşallah. Allah-u Teala affedecek. Ama biraz gayret dostlar, biraz gayret. İmansızlık ne kadar sel kadar da büyüse, bütün dünyayı da sarsa, bir vaat var. O vaat Allah'ın tabi kıldığı o gün, toplanılacak güne, insanoğlu oluk oluk giderken, o mahşer gününde ben imanımla gitmek istediğim için onun mücadelesini verebiliyor isem, kainatın efendisinin örnek hayatını tebliğ edebiliyor isem ve böyle de umuyor isem, işte o gün kainatın efendisinin yanına büyük bir gururla ve sevinçle giderim. Ama her şey Allah-u Teala'nın rahmetiyle. Umuyorum ya Rabbi. Tabii biz büyük zatlar gibi o kadar samimi olamadığımız için sadece samimiyetin gölgesinin vurduğu kadar hayatımıza geçirmeye gayret gösteriyoruz. Ama ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Ne olursa olsun, yerle gök bir araya da birleşse, benim kalbimde Allah-u Teala'nın muhabbeti olduğu sürece, yerle gök bir araya geldiğinde, benim kalbimde kainatın efendisinin muhabbeti olduğu sürece hiçbir şey umurumda değil. Sadece tebliğ edip yaşamaya gayret gösteririm. Tebliğ ederim, yaşamaya gayret gösteririm ve dua ederim. Allah için dua ederim. İnşallah o duaların birleştiği bir yer var. Bütün Müslüman kardeşlerimiz böyle dua edip de samimi olduklarında istedikleri kadar rüzgar etsin, o fırtına o çöpü hiçbir yere savuramaz. Ha savurduğunu düşün. Falan yerden filan yere savurdu. O çöp yine mahiyetini korursa yine orada da yeşerir. Elhamdülillah. Sen bir tohum ol. O tohum imanın akidelerinin taşındığı bir tohum ol. İstediği kadar rüzgar seni nereye fırlatırla fırlatsın, gittiğin yeri yeşert. Orada da çiçekler aç. Orada da tomurcuklar ver. Sonra senden çıkan tomurcuklar başka bir yere gidip yine yeşil olur. Çünkü Allahu Teala'nın dini bakidir. Kıyamete kadardır. Hiçbir şey onu geri döndüremez. Elhamdülillah. Neden korkun var o zaman? Yapabildiğin tek şey var. Allahu Teala'ya güven, dinini yaşa ve kainatın efendisinin örnek hayatını, tatlı dilini, güler yüzünü, güzel ahlakını yaşa ve çevrendeki insanlara işte Müslüman bu dedirt. Sadece o sakalı taşımakla insanlara Müslüman imajı verdiğin sürece, işte bazı hareketlerin de elinde 99'luk tesbihi alıp da devamlı zikir çekiyor gibi görüneceğine, hakikaten samimiysen Allahu Teala zaten duanı kabul etsin inşallah. Ama sadece şekilse, sadece İslamiyeti kullanmak için yapıyorsan, o zaman Allah seni ıslah etsin derim. İşte dostlar, Müslüman bu olmalı. Yani akide noktasında bir tohum, bir cevher. Her bir sahabi gittiği zaman dünyanın her tarafına İslamiyet Allahu Teala'nın izniyle nasıl yayıldı? Kainatın efendisinden gördü. Ayetleri hayatına geçirdi. Sünnetleri hayatına geçirdi ve gittiler ve tebliğ ettiler. Ama kelleler gitti. Ama başlar gitti o dönemler içerisinde. Peygamber Efendimizin dönemi içerisinde İslam tebliğ edilirken ama tohumlar bıraktılar oraya. Ve o tohumlar yeşerdi. Bizim de sizden istediğimiz dostlar, o tohum olun, tohum. Akşamleyin eve geldiğimiz zaman veya günün belirli zamanlarında bir araya toplandığınız zaman oturup da seninki benimki diye senin malın benim malımı konuşacağına, ondan sonracığıma işte senin araban benim aramam, senin şunun var benim bunun var, siz ne yaptınız biz ne yaptık derdine düşeceğimize, Allahu Teala'nın dinini yaşasak karşında hiçbir kimse duramaz. Allahu Teala yaşadığın gibi sana en güzel lütufları ihsan eder. Ama herkes kendi derdine düşüp de aman şimdi onun sırası mı dediğin zaman da işte ondan sonra davetiyeyi, dilekçeyi yazıp altına imzanı koymuşundur demektir. Ne gelirse gelir. Ve ondan sonra da çok sıkıntılar yaşarız. Dua edelim inşallah. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz dostlar. Hiçbir kimsenin başına taş değsin istemiyoruz. Hiçbir kimseye bir musibet gelsin istemiyoruz. İstediğimiz tek şey var. Yaradanımın güzel dinini hep beraber yaşayalım. Bazı insanlara ulaşamadığın zaman da hani bazı kardeşlerine İslamiyet'i tebliğ edersin, güzel şeyleri ona tebliğ edersin, bir noktaya kadar gelirsin, sonra orada kalırsın. Hala istemiyorsa ona dua edersin artık. Fazla irdeleme onu. Ya Rabbi, o kardeşime de hidayet eyle diye. İşte örnek hayat bu, örnek yaşantı bu. Allahu Teala inşallah dostlar böyle yaşamayı hepimize nasibi müesser eylesin. Bir ara verelim inşallah dostlar. O aranın arkasından dilimiz döndüğünce, akidemiz yettiğince yine programa devam etmeye çalışalım.